السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن إسماعيل ابن صلاح الأمير الكحلاني الصنعاني رحمه الله kwenye kitabu chake cha tathiru li'tiqad an adran al-ilhad. Na tumeuanza katika darasa la pita jana msingi wa pili, msingi ambao unasema anna rusulallahi wa anbiya'ahu min awwalihim ila akhirih, kwamba mitume wa Allah na manabii wake tokea wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao, bu'ithu lidu'ai al-ibadi ila tawhidillah, imetumwa imepelekwa kuwaita kuwalingania waja katika jambo la kumpwekesha Allah, bi tawhidil ibada, lakini da'wa yao ilikuwa imejikita katika tawhidil ibada, ambao ni tawhidu gani? Al-uluhiyya. Fa kullu rasulin awwalu ma yaqra'u bihi asma'a qaumihi, kwa hiyo kila mtume jambo la mwanzo analoligonga kwalo usikivu wa watu wake, la mwanzo analoliweka katika usikivu wa watu wake ni kaulihi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, enyi watu wangu mwabuduni Allah, hamna nyinyi mola mwingine kinyume chake, alla ta'budu illa Allah, ya kwamba nyinyi msimwabudu isipokuwa Allah, an'budu Allah, ya kwamba mumwabudu Allah, wattaquhu, na mumche yeye, wa ati'un, na munitii mimi, wa hadha huwa alladhi tadhammanahu qawlu la ilaha illa Allah, na hili ndilo ambalo lilojulishwa, tadhammana huna bi maana dalla, na hili ndilo lilojulishwa na tamko la ilaha illa Allah. Hapa ndipo tulipoishia katika darasa ya jana. قال نسيم فإنما دعت الرسل أممها، فإنما دعت الرسل أممها، نسيب ينجينيذو متوم ولولنغانيا ولزلنغانيا أمزاك إلى قول هذه الكلمة كتك قيسيم قوله واعتقاد معناها نقيتكيد معناك لا مجرد قولها باللسان فقط، sio ukomo au wasaidi wanasema sio upeo wa kulitamka kwake tamko hilo kwenye ulimi tu. Anasema Sheikh rahimahullah wa inma au fa inma da'at ar-rusul umamaha, si vinginevyo mitume da'at iliwalingania mitume umamaha umma zake watu wake ila qawli hadhihi al-kalima, katika kulisema neno hili. Kwa hiyo mitume ilikuwa ikizunguka, kwa mfano ukitaja historia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akizunguka katika soko la mji wa Makka, na akipita katika watu wa Makka akiwaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni tamko la la ilaha illa Allah mtafaulu. Kwa hiyo jambo la mwanzo ni alqaulu bil lisan, kulisema kwa ulimi, lazima mtu aliseme tamko hili kwa ulimi wake. Kwa hiyo si vinginevyo mitume ilizilingania umma zake ila qauli hadhihi alkalima, katika kuisema qaulihi. Halafu wa'tiqadi ma'naha, jambo la pili, alqaul ma'tiqadi ma'naha, kulisema na kuitakidi maana yake. Kwa maana hiyo mtu akilisema kwa ulimi tu peke yake bila kuitakidi katika moyo wake, hii ni qauli ya irja, qauli ya hulatu almurji'a, ambao wao wanasema al-iman huwa an-nutqu bil-lisani faqat, imani ni kutamka kwa ulimi tu. Qauli ya nani? Hulatu almurji'a. Na kuna wale ambao hulati ambao wamezidi, wao wanasema al-iman huwa al-i'tirafu bil-qalb, ni kukiri tu katika moyo. Manake kwa wao Iblis alikuwa ni mu'min tena kamilul iman, lakini kauli hii ya hulatu almurji'a wenye kusema kwamba al-iman huwa an-nutq bil-lisan faqat, imani ni kutamka kwa ulimi tu peke yake, manake la yufarriquna baina almu'min walmunafiq, hawatofautishi baina mu'min na nani na mnafiq, kwa sababu kwa mnafiki inabakia lisan, yani alqawlu billisani faqat, ama kwa mu'min panazidi ma alqawl, inakuja i'tiqadu ma'naha, kuitakidi maana yake, na kuitakidi maana yake inakuwa bilqalbi walamal, i'tiqadu ma'naha i'tikadi kitu cha moyoni. Kwa hiyo kuitakidi maana yake inakuwa kwa nini? Kwa moyo na kwa matendo. Qala nasema fa innama da'ati ar-rusul umamaha, si vinginevyo mitume walilizingania, walilingania umma zao, ila qawli hadhihi al-kalima, katika kulisema tamko hili jambo la mwanzo, wa i'tiqadi ma'naha, na kuitakidi maana yake, la mujarrada qawliha bil lisani faqat, sio ukomo au upeo wa kulisema tu kwa ulimi, ambayo ni kauli ya nani? Murji'ah. Kuitakidi imani ni jambo la ulimini peke yake bila ya kukita katika moyo wa mja. Kisha akasema wa ma'naha, na maana yake huwa ifradu Allah bil ilahiyya wal ibada wal nafyi lima ma yu'badu min duni min dunihi wal bara'atu minhu. Anasema na maana yake tamko hilo la la ilaha illa Allah, maana yake ifradu Allah bil ilahiyya wal ibada, ni kupwekeshwa Allah kwa uungu na ibada. Kwa maana hiyo kupwekeshwa Allah katika tauhidi gani? Katika tauhidu al-uluhiyya. Kupwekeshwa Allah bil ilahiyya wal ibada, ibada unayoifanya ukawa unamfanyia Allah azza wa jalla peke yake. Kumpwekesha Allah azza wa jalla kwa tauhidu al-uluhiyya wal ibada. Na hapa akatia taukidi Sheikh As-Sanani kwa kutaja bil ilahiyya wal ibada, ambapo tumesema tauhidu al-ilahi au tauhidu al-ibada ni tauhidu ya uluhiyya, lakini akatilia mkazo ili ifahamike katika itikadi iliyokuwa sawa, tukizungumza masala ya tauhidi tunakusudia kumpwekesha Allah azza wa jalla katika ibada, ibada ambayo mja anaifanya, na sio kumpwekesha Allah azza wa jalla birububiyya kama wanavyosema nani, kama wanavyosema ulamaul kalam, kama wanavyosema ulamaul kalam wa ala man sara ala nahjihim, na wale wenye kupita katika mipito yao kama vile tablighi na wengineo, ambao wanaitakidi ukisema la ilaha illa Allah maana yake la qadira wala khaliqa wala raziqa wala mudabbira illa Allah. Hii ni maana mbovu isiyokuwa ya sawa. Maana hii hata Abu Jahl haikubali. Maana hii ya kusema kwamba la ilaha illa Allah, la khaliqa wala raziqa wala qadira illa Allah, hata Abu Jahl haikubali. Kwa nini? Kwa sababu mtume alikuambia waseme la ilaha illa Allah, fa idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruni, au kama ilivyokuja katika aya, wanafanya kiburi, kwa sababu walikuwa wanajua nini maana la ilaha illa Allah inakusudiwa na kinywa cha mtume, ni ile tauhidul ibada, waache miungu yao 330 waje kumwabudu Allah mmoja. Sasa ukimwambia mtu la khaliqa wala raziqa wala qadira, hawa wanakiri tauhidul rububiyya. Vipi sasa walinganie katika tauhidi ambao wanaikiri, hali ya kuwa Allah amewaleta mitume, walinganie katika tauhidi gani? Ya ibada. Tauhidu rububiyya iwe ni changamoto juu yao, kuikiri kwao kuna walazimisha kuikubali tauhidi al-ibada. Anasema maana yake ifradu Allah bil ilahiyya wal ibada, kupwekeshwa Allah azza wa jalla kwa uungu na ibada, wan nafyu lima yu'badu min dunihi wal bara'atu minhu. Tutakuma liko wan nafyu, naam, na baada kitabu imeandikwa lima lafu kama imeachwa bila kuunganisha, was sahih wan nafyu lima yu'badu min dunihi, na kumkanusha kumpinga yule anayeabudiwa kinyume chake Allah, wal bara'ati minhu, na kujitenga naye. Tizama, tizama hapa, kuna msingi muhimu mno yatakana ufahamu. La takfi ibadatu Allah biduni al-bara'ah, haitoshelezi kumwabudu Allah bila ya kupinga asiye stahiki kuabudiwa. Yani ukasema mimi namwabudu Allah, mwingine akiabudu sanamu, mwingine akiabudu mzimu, mwingine akiabudu pango, watajua wenyewe mimi namwabudu Allah. La, umwabudu Allah halafu ukanushe vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah. Kwa hiyo kuna ibada ambayo ni kule kuthibitisha ukisema illa Allah, halafu kuna an-nafyu ambayo ndio al-bara'a, ukanusha la ilaha, kwa maana unaikanusha miungu yote. Kwa hiyo wanasema maulama, la yakfi an la ya'bud al-insanu illa Allah, fala yakfi an la ya'bud al-insanu illa Allah wa ma'a dhalika la yatabarra'u mimma yu'badu siwa. Haitoshi kwamba mtu anamwabudu hamwabudu isipokuwa Allah, akawa hajitakasi na vinavyoabudiwa kinyume cha Allah azza wa jalla. Hili jambo halitakikani, na ndio maana Allah anaamrisha na kukataza, anasema ani'budullaha wajtanibu at-tahut. Kwa hiyo kuna ibadatullah alafu kuna ijtinabi at-tahut, kuna ijtinabi at-tahut. Au anasema wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Kwa hiyo vitu viwili ni vyenye kwenda pamoja, ni shiqai ambao zinafatana, lazima uthibitishe na lazima ukanushe. An-nafyu amma yu'badu min dunillah, kila anayabudiwa asiyekuwa Allah unamkanusha. Alafu al-ithbatu ibadatu lillah, kuthibitisha ibada kwa Allah azza wa jalla peke yake ambaye hana mshirika. Naelewana? Kwa hiyo anaposema maanaha huwa ifradu Allah bil ilahiyya wal ibada wan nafyu lima yu'badu min dunillah wal bara'ah. Na hii ni raddi kwa wale ambao wenye kufanya tafsiri ya neno la ilaha, wakasema maana yake hakuna wa kuabudiwa wala aliyeumba wala mwenye kuruzuku kama ilivyo itikadi ya tablighi, au wale ambao wenye kusema la hakima ambao ni ashabul jihadi wa takfiri, wale wanasema la hakimiyya illa lillah, hakuna jambo hilo, kwa sababu alhukmu inaingia katika tauhidul uluhiyya au katika tauhidur rububiyya. Kwa hiyo kuzungumza kwamba hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hii ndio maana ya tamko la ilaha illa Allah. Hadha nasema wa hadha al-aslu la miriyata fi ma tadammanahu, na msingi huu hauna shaka yoyote katika kile ambacho ulichokijulisha, wala shaka fihi, na wala hakuna shaka ndani yake. Wa annahu la yatimu imanu ahadin, na kwamba haitimi imani ya mtu yoyote, hata ya'lamahu wa yuhakikahu, mpaka autambue msingi huo na auhakiki. Amini uwepo wa Allah, amini ibada ya Allah, amini kukanushwa kwa ibada asiyekuwa Allah azza wa jalla, kukanushwa ibada asiyekuwa Allah azza wa jalla. Wa hadha al-aslu la miriyata fihi, ay la shakka fihi, anasema na msingi huu hakuna shaka, fima tadhammana, katika kile ambacho alichokijulisha, wala shakka fihi, na wala hakuna shaka. Wa annahu la yatimu imanu ahadin, na kwamba haitimi imani ya mtu yoyote, hatta ya'lamahu, mpaka ujue msingi huu na aufahamu, wa yuhakikahu, na auhakiki. Kwa maana hiyo, faman jahila shay'a fa innahu yaqa'u fihi, yule ambaye atakayekuwa hakijui kitu hakika wake anatumbukia katika kitu hicho, kwa maana anaingia katika ushirikina. Qala al-aslu thalith, msingi wa tatu, anna at-tauhida qisman, al-qismu al-awwal tauhid ar-rububiyyah wal-khaliqiyyah war-raziqiyyah wa nahwiha. Tauhid zimegeuka sehemu ngapi? Sehemu mbili. Tauhidi zimejika sehemu mbili, na hii isimvuruge mtu akili kuambiwa kwamba mbona kauli zinakuwa nyingi, mara tatu, mara nne, mara mbili. Katika sura ya ujumla, katika sura ya ujumla tauhidi imejika sehemu mbili. Anasema ala sabili al-umum, ama ala wajhi tafsil sehemu tatu, kama tutaviona. Al-qismu al-awwal tauhidu ar-rububiyyah, tauhidu ar-rububiyya, tauhidi yani ar-rububiyya, tauhidi ya ulizi, wal-khaliqiyya, wal-raziqiyya. Ukitaja tauhidi ar-rububiyya lazima useme al-khalqu wal-rizqu wal-tadbir, al-khalqu wal-rizqu wal-tadbir, uumbaji na kuruzuku na kuyapanga na kuendesha mambo. Wa maanahu, na maana yake, anna Allah wahdahu huwa al-khaliq lil'alam, lil'alam, kwamba Allah azza wa jalla peke yake ndo muumbaji wa nini, ulimwengu, ulimwengu ambao tupo huwa aliumba ni Allah. Wa huwa ar-rabb lahum war-raziq lahum, naye Allah ndo mola wao na ndio mwenye kuwaruzuku wao. Wa hadha la yunkiruhu al-mushrikuna, tije msari minno hayo, wa hadha la yunkiruhu al-mushrikuna, na hili halipingwi na nani, washirikina. Kwa maana hiyo washirikina wanaikubali tauhidi yenu ar-rububiyya. Kwa maana nyingine, washirikina wanajua kwamba ulimwengu yupo aloutengeza, wanajua kwamba yupo anayewaruzuku ambaye ni Allah, wanajua yupo anayepangilia mambo ambaye ni Allah. Washirikina wote wanalikiri hili. Wa hadha la yunkiruhu al-mushrikina wala yaj'aluna lillahi fihi sharika, na wala hawajali katika jambo hilo kwa Allah kuwa na nani, mshirika, wakasema huu ulimwengu aliumba Allah na mwenzake, au riziki anaileta Allah na mwenzake. Hawaitakidi hivyo, bal hum muqirruna bihi, bali wao ni wenye kuikubali tauhidi hii, kama sayati fil asli rabi, kama inavyokuja katika msingi wa nne. Kwa hiyo jambo la mwanzo tunazosema kwamba tauhidi zimegeuka sehemu mbili, ala sabili alijmal au alumum, katika namna ya ujumla. Maana kuna tauhidu rububia na tauhidu yani uluhia, na ala sabili tafsil, ala sabili tafsil, tauhidu alasma wa sifat. Na ukiidizama tauhidu alasma wa sifat, inaingia katika tauhidi gani? Tauhidu rububia. Inaingia katika tauhidu rububia au tauhidu aluluhia. Wazi, lakini yamekuja haya baada ya kuwa patikana makundi katika yenye kujinasibisha na Uislamu, yakawa yanazipinga sifa za Allah na majina yake. Kwa hiyo ikaja sura katika mfumo huu. Wazi, anasema anna tauhida qisman, na kusema katika baadhi ya vitabu unakuta tauhidi katika sehemu nne: tauhidu rububia, tauhidu aluluhia, tauhidu alasma wa sifat, tauhidiyya توحيد المتابعة، توحيد المتابعة، توحيد يكفوته. يعني كما أننا نوحد المرسل كذلك نوحد المرسل. كما تنفهم فكشة اليتومة متومة، تنفهم فكشة ولا اليتومة أم بيمتومة سالم كتك كمفاتة. يعني مفاتة متومة كنا دفوتنا كمفاتة متويتي ولمنقولي كلام تقولي هكذا نشكرنا قريجي في سبقونا متومة. وهي توحيد في المتابعة. Na hiyo anaingiza katika tauhidi ya pili, kwa sababu ni katika masala ya ibada, na mtu atakayetoka katika msingi huo mutabaa na kwa ni mubtadi'. Kwa hiyo tauhidi inakusudiwa sasa ni tauhidu al-uluhia, yani tauhidi ambayo inakusudiwa, na hii ndio kulipatikana vita baina ya manabii na umma zao kwenye tauhidu al-uluhia. Wewe kwa mfano nenda katika sehemu ambayo watu wanafunga herizi, watu wana makubwa na adhriha, wamejenga, wanaenda kuomba na kuweka nadhiri katika sehemu hizo na kufanya shughuli zao, zungumzo kubwa wa Allah, uwezo wa Allah, cheo cha Allah, nafasi ya Allah. Ukitoka pale hakuna mtu anabadilika, ukitoka pale hakuna anayebadilika, kwa sababu wale wenye kuyafanya yale wanaamini hayo, wanaamini kwamba Allah ndo mwenye nguvu, Allah ndo mwenye uwezo. Hawajakufuru wale kwa tauhid rububia. Kushangaa ha mawahabi vipi hawa, kwani sio tukufurisha na sisi tunamwamini Allah huyo huyo? Ndio maneno yao. Lakini tunachoambia kwamba hii njia mnayoitumia ni njia ya ushirikina. Hawa ambao mnawapelekea maombi hawa kustahiki haya, tikana muombe Allah moja kwa moja. Kwa hiyo aina ya mwanzo ya tauhidi, tauhid rububia wal khaliqiyya wal raziqiyya, na mfano hii tauhid ya uumbaji na ya kuruzuku, na mfano wake na maana yake, anna Allah wahdahu, kwamba Allah peke yake, wal khaliqu lil alam, ndio muumbaji wa ulimwengu. Ulimwengu aliumba ni Allah, hakuna anayepinga katika jambo hili. Wa huwa ar-rabb lahum, naye ndio mlezi wao hao viumbe na wa walimwengu. Wa raziqu lahum, na yeye ndo mwenye kuwaruzuku. Wa hadha la yunkiruhu al-mushrikuna, na hili jambo halipingwi na washirikina. Sema kwamba Allah ndio aliwaumba, la, yani hawa wameitwa washirikina kwa sababu pamoja na ile ibada ya Allah wanachanganya na mwingine. Ukisema musharaka, maana yake kuna wawili ambao wameambatana katika jambo moja. Kwa hiyo wao wanamwamini Allah na kinginecho ambacho hicho ndio kinachowafanya waingie katika shirki. Na ndio maana wakaitwa washirikina, wala yaj'aluna lillahi fihi sharikan, na wala katika hili hawamfanyii Allah kuwa na mshirika, bal hum muqirruna bihi, bali wao ni wenye kuikubali, kama sayati fil asl arabi' taliona katika msingi wa 4. Wal qismu thani, na kifungu cha pili, tauhidul ibada, ni tauhidi ya ibada. Wa ma'anahu, na maana yake ifradullahi wahdahu bijami'i anwa'il ibadati al-ati bayanuha, anasema maana yake kumpwekesha Allah peke yake kwa aina zote za ibada, ukichinja, ukiweka nadhiri, ukisali, ukifunga, ukiomba, yote haya unamuelekezea Allah azza wa jalla. Fahadha huwa alladhi ja'alu lillahi fihi shuraka, hii ndo ambayo wao wamemjalia ndani yake Allah kuwa na washirika wasaidizi. Wa lafdhu sharik, anasema al-Imam as-Sanani zamani katika istinbati qawi, anasema wa lafdhu sharik, na hili neno ash-sharik, ash-sharik yush'iru bil iqrar billahi ta'ala, lina ashiria wao kumkubali Allah. Yani ukisema washirikina sio mulhidun, mulhiduna ni wale ambao hawaamini uwepo wa Allah, ambao ni wachache na ni afdhadhu katika watu na kubwa ni kiburi wanachokifanya. Lakini washirikina wanaamini uwepo wa Allah na wanaamini nguvu za Allah na uwezo wa Allah, isipokuwa wanamuona Allah peke yake hatoshi, wamumwengezea nani? Mshirika. Kwa hiyo anasema wa lafdhu sharik yush'iru bil iqrari billahi ta'ala, na tamko la ushirika, la ushirika linaashiria kumthibitishia Allah azza wa jalla kwamba wao wanakubali kwamba Allah yupo, isipokuwa wamefanyaje, wameongeza neno sharaka linaonyesha kitu kuchanganyika. Kwa hiyo wao wakaweka ushirika baina ya ibada ya Allah na ibada ya mwingine, ndio pakapatikana watu washirikina. Sasa anasema shekhe, farrusulu bu'ithu litakriri al-awwal wa du'a'i al-mushrikina ila al-thani. Haya ndio maneno ya kuyazingatia. Farrusul bu'ithu litakriri al-awwal, kwa sababu kuna watu tunaoeleza mambo haya huwa hawaelewi. Ukimwambia tauhidi ya kulinganiwa ni tauhidi al-uluhiyya hakuelewi. Mbona kuna aya chungu nzima ndani ya Qur'an nazungumza khalaqallahu as-samawati wal-ardha, ni tauhidi yani rububiyya, si ndio? Kwa nini Allah kakithirisha? Wanaambia hii ni tahaddi ala haulai almuqirruna bitauhidi rububiyya ala iqrari yani limadha la yuqirruna bitauhid aluluhiyya, ikiwa hawa wanathibitisha tauhid rububiyya, Allah alikuwa anahitaja juu yao tauhid rububiyya ili waikubali tauhid gani? Uluhiyya. Usinaamini kwamba Allah ndiye aliumba mbingu, aliumba ardhi, kwa hiyo usipwekeshe katika ya kumwabudu yeye, ndio maana yake. Haina maana kwamba ilikuwa ni ukomo wa kuzungumzwa tauhidur rububiyya yenyewe kama yenyewe. Kwa hiyo anasema Sheikh, farrusulu bu'ithu litakriril awwal, mitume wamepelekwa kulithibitisha la mwanzo. La mwanzo lipi? La mwanzo lipi? Litakriril awwal, la mwanzo lipi? Tauhidur rububiyya. Sisi ndio tumesema jamani, sisi kiga sembi yeye mko wapi jamani, ufunga zimewakaa hamja daftari vizuri. Tazama anasema farrusul bu'ithu litakriri al-awwal, mitume wametumwa kulithibitisha, kulikiri lile la mwanzo. Lipi? Tauhidu, kwa sababu watu wote wanaikubali, si ndio? Wa du'a'il mushrikina ila thani, na kufanyaje, kuwaita washirikina katika jambo la pili. La pili lipi? Tauhidul ibada. Simani, nukta muhimu hii. Yani mitume wameenda kwa kaumu zao. Kaumu zao tumeona kwamba watu wote ulimwenguni wanakubali tauhidi ya ar-rububiyya, si ndio? Kwa hiyo wakizungumza nao kwa tauhidi rububia, sio kwamba wanawapa lipi, wanawapa jipya au kuwalingania katika tauhidi rububia, ah, ni kuthibitisha kwa kile wanachokijua. Sawa? Halafu hapo wanawalingania kwa jambo la pili ambalo ni tauhidi gani? Al-uluhia, ambayo wao wanaipinga. Wangu ifahamu vizuri, ukuulize simeliona jamani. Yani kuna tauhidi mbili tumezisoma leo, tauhidu rububiyya na tauhidu uluhiyya. Sawa, tauhidu rububiyya hakuna anayelinganiwa tauhidu rububiyya. Yani kwamba kuna duniani leo kuna mtu anasema kwamba hakuna Mungu, au ni watu, ukiona watu hao ni kibri. Allah amewataja ndani ya Qur'an, hawa ni watu wa kibri. Wajahadu biha wastaikanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, wakazipinga hizo aya, lakini nafsi zao zikajengwa na yakini kwa yale aliyolingania Musa. Kwa hiyo tauhidu rububia duniani watu wanaikubali, isipokuwa wachache waliojitoa katika maumbile yaliyokuwa salama. Sawa, wanapokuja mitume kutoka kwa Allah hawalingani tauhidu rububia, bali wao wanaikubali tauhidu rububia. Kwa nani? Kwa wafuasi wao. Lakini wao wanachowalingania wafuasi wao ni tauhidi gani? Uluhiyya, kwa sababu hii ndio wanaoipinga. Sawa, walipoenda pale, mtume alipoingia katika mji wa Maka, aliwakuta wana ibada zao, wanamuomba Mola, eh, wanafanya tawafu, wanazunguka, wanachinja, lakini walikuwa wana miungu mingi pamoja na nani? Na Allah. Kwa hiyo walikuwa kimkubali Allah. Kwa nini? Kwa sababu tauhidu rububia. Haina maana kwamba ukisikia mshirikina yeye ni kafir. La, kafiri maana yake kule kupinga kwake, lakini asli anamuamini Allah, lakini kaambatanisha na chengine katika imani hiyo. Sawa. Kwa hiyo hawa wafuasi wao wanaikubali tauhidu rububia, tauhidi ile ya ulezi kwamba Allah ndo muumba, Allah ndo mwenye kuruzuku, Allah ndio mwenye kuendesha ulimwengu. Hili jambo linakubalika, na ndio maana tunasema hakulinganiwi tauhidi hii. Waenda katika msikiti, wakute wazee, watu wana shiriki zao na matalasimi yao, eh, kaa mbele lia, Allah ndio aliumba mbingu, Allah ndio aliumba ardhi, Allah ndio aleta, eh, akauisha mmea mpapai mpaka ukawa, watu wakala mapapai, alafu kawa unalia. Hamna nikuelewa katika hilo. Watu watabaki na zile zile itikadi zao, kwa sababu huku ni kumpokesha Allah kwenye matendo yake aliyofanyaje, aliyofanya. Na hili jambo linakubalika katika nafsi za watu. Mitume anasema waduau lmushrikina ila thani, mitume ametumwa kuwaita, kuwavuta, kuwalingania wale washirikina katika jambo la pili. Lipi? La tauhidu gani? Aluluya. Hapa ndo kwenye vita. Simama katika msikiti, zungumza uharamu wa kutufu makaburi, uharamu wa kwenda kuomba katika mizimu na mapango. Hiyo ndo tauhidu gani? Tauhidu aluluhia, kumpwekesha Allah katika matendo yetu ambayo tunafanyaje. بارك الله فيكم.